हम सबके हैं प्यारे ओशो, आओ मिलके पुकारे ओशो, हम सबके हैं प्यारे ओशो। ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, है जहाँ से निराले ओशो, आओ मिलके पुकारे ओशो, हम सबके हैं प्यारे ओशो। ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, है जहाँ से निराले ओशो, आओ मिलके पुकारे ओशो, हम सबके हैं प्यारे ओशो। ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, है जहाँ से निराले ओशो। जिंदगी बोझ सी ढो रहे सब, जागते से दिखे सो रहे सब, जिंदगी बोझ सी ढो रहे सब, जागते से दिखे सो रहे सब। नींद गहरी लगी सपनों, ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, है जहाँ से निराले ओशो, आओ मिलके पुकारे ओशो, हम सबके हैं प्यारे ओशो। ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता, रंजो गम से रिहा हो गए हैं। प्यार में उनके हम बंध गए हैं, रंजो गम से रिहा हो गए हैं। आई शांति घनी प्रीति मुक्ति बनी, आई शांति घनी प्रीति मुक्ति बनी, ऐसी भक्ति सिखाते ओशो। ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, है जहाँ से निराले ओशो, आओ मिलके पुकारे ओशो, हम सबके हैं प्यारे ओशो। ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, है जहाँ से निराले ओशो। ज्ञान का दीप जगमग जलाया, खुद के भीतर खुदा को दिखाया। ज्ञान का दीप जगमग जलाया, खुद मन को मधुबन बनाए ओशो। ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, है जहाँ से निराले ओशो। नगमा मोहब्बत का गाते, राजे भक्त का फसाना सुनाते। पाक नगमा मोहब्बत का गाते, राजे भक्त का फसाना सुनाते। अपने ही रंग से नित नए ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ, है जहाँ से निराले ओशो। आओ मिलके पुकारे ओशो, हम सबके हैं प्यारे ओशो। ऐसा इंसान कहाँ या फरिश्ता कहाँ,